भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले ओले ओले गाओ तराना यारा झूम झूम के हाले हाले ओले ओले ओले ओले ओले ओले मुझको लुभाती है जवानियां मस्ती लुटाती जिंदगानियां माने न कहने पागल मस्त कौन सा ये ओले ओले ओले ओले ओले ओले कोई माने या ना माने मैं हूँ आशिक आवारा मैं सौदाई दीवाना मुझको चाहत ने मारा ये चिकने चिकने चेहरे ये गोरी गोरी बाहें बेचैन मुझे करती हैं ये चंचल शौक अदाए मुझको मिली है ये बेचैनियाँ लिखो ख्यालों में कहानियाँ देखो जहाँ कोई शम्मा संग से के होने होने मैं तो डूबा रहता हूँ यादों की रंगरलियों में मेरे सपनों का घर है महबूबा की गलियों में दीदार जो हो परियों का मैं बेकाबू हो जाऊं रंगीन लगे ये दुनिया मैं ख्वाबों में खो जाऊं मांगू हसीनों से निशानियां बहके शबाबों की